والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النوع الأول جهاد الطلب والدعوة، ونوع الثاني جهاد الدفع. أما جهاد الطلب هو الحال الذي يقصد فيه المجاهد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا. جهاد الطلب والدعوة ni ile hali ambayo mpiganaji au wapiganaji Islam wanakusudia ndani yake kupata ushindi kwa kumshinda adui tangu mwanzo wa pambano. Pindi inapokuwa idha kana taliban wal adu matlubu, inapokuwa waislam wanakusudia ni wenye kutaka ushindi kwa kuwafuata maadui makafiri, na maadui ni wenye kufuatwa na kwenda kushambuliwa, ambayo hii ma waislamu wanatoka wanakwenda kukabiliana na maadui. Ama aina ya pili ni jihadu dafi, ambayo hii waislamu wanakusudia ndani yake dafa la adui, al adu, kumzuia adui. Idha kana al mujahid matluban wal adu taliban, inapokuwa waislamu wao ndio wamekusudiwa wanakuja kuvamiwa katika miji yao, na maadui wao ndio wamekusudia kuja kuwavamia waislamu. Jihad katika makabiliano siku za aina hizo mbili, kwamba at-talab wa dawa wa jihad ad-daf'i. Wa jihad ad-daf'i واجب متعين اذا فجأ العدو اهل بلد وحصره. فما ni wajibu hii pindi maadui wanapowavamia watu wa mji fulani, mji wa kisana wakawazingira. Wa arada ad-dukhul fiha fa innahu yata'ayyanu ala ahli hadhihi al-balad daf'uhu bima yumkinuhum. Bas wajibikia hapo bwana au waislamu wa mji huo kujilinda kwa hali yoyote ambayo anaiweza. Amma jihad ad-da'wa wa talabi fa innahu faradun kifaya kama marra bina idha qama bihi al-ba'd al-muslimina saqata 'an al-akharin fala yata'ayyanu hadha an-na'u min al-jihad 'ala kulli ahadin. Al-farq bayna jihad ad-daf'i wa talab yadullu 'ala tafriq bayna jihad ad-daf'i wa talab أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في الجهاد فقال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هي لكتفوتشا نبفركانشا كتيا جهادي الطلق جليندا نجهاد الدفع يكويندا جهاد الدفع جهاد جليندا وجهاد الطلق نجهاد يكويندا بشامولية. Ni kama ilivyothibiti Mtume sallallahu alayhi wasallama alimpa ruhusa bwana mmoja katika jihad, alipokuja akamuuliza Mtume sallama, akamuuliza yule bwana, ahayun walidaka, wazazi wako wako hai? Qal, yule bwana akajibu na sahaba, naam, akasema ndio wako hai. Faqalahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fafihi ma fajahid, wao kwa kuwahudumia wao na kuwasimamia hao wazazi wako, fajahi, nenda basi ukajitahidi katika hilo la kuwahudumia wazazi wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yule bwana amemrudisha. Afanya nini? Amemrudisha aende akasimamie huduma na malezi ya wazazi wake ambao watu wazima. Wazi wa bainama qala fi hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma wa idha tumfirtum fanfiru wa idha tumfirtum fanfiru, pindi mtakapoamrishwa kutoka haraka, basi tokeni nyinyi haraka kwa ajili ya kwenda kukabiliana na maadui. Wa jihadu dhafi lahu halan yata'ayyanu ujuban, na jihadu ad-dhafi ziwa katika hali mbili. jihadi ya kujilinda mara nyingi inatokea katika hali mbili. Katika hali ya awwal, hali mudahama al-adu lilmuslimina fi biladihim wa hasrihi li ahli albalad, ni ile hali ya kuvamiwa maadui, kuvamiwa waislamu na maadui waislamu pia katika mji wao, na vile vile wakawa wamezingirwa waislamu hao. Fa idha faja'ahum aduun ghalaba fa khafu kalbahu wajaba wa ta'ayyana ala ahli albalad dafa'ahu wa sara min babi daf'i sa'il alladhi la yushtaratu fihi ma yushtaratu fi jihad at-talab wa shurut allati sata'ti insha Allahu ta'ala. Hapo hali ya mwanzo hii ni hali ya maadui kuwa sasa wamevamia, wakawa wamevamia waislam, takuwavamia maadui wakawa wanaelekea kuwashinda waislam, kubadilisha hali nzima. Basi jambo hili hukumu yake ni jambo la wajibu kwa wale watu wa mji ule kukabiliana na maadui, na imekuwa katika mlango wa kukabiliana na mashambulizi, babu min babi daf'i sa'i, katika milango ya kukabiliana mashambulizi ya maadui, ambayo hii jambo hili la yushtaratu fiha ma yushtaratu fi jihad at-talab wa da'wa, haisharitishi katika hali hii zile shuruti ambazo zinasharitisha katika jihad at-talab wa da'wa, jihadi ya kutoka kwenda kukabiliana na makafiri katika miji yao. Yaani tayari mmevamiwa, mmevamiwa, je, kuna zile shuruti, sije mtu aage tuangalie nguvu na hivi, la yushtaratu dhalika, kwa sababu tayari maadui wamevamia. Hii mfano wake katika inda alfuqaha, una mlango babu daf'i sa'il, mlango wa kumzuia yule mwenye kushambulia ambaye atamshambulia kwa ajili ya kuleta madhara, inakuwa yani mtu atatakikana ajizuilie, ajidifai kwa mujibu wa nguvu yake aliyokuwa nayo. Sio, tumefahamiana? Hali ya pili, halu tamakkun al-adu min bilad al-muslimin, maadui wanatamkini sasa, yaani wamevamia mji wa Kiislamu na wameweza kuutawala mji wa Kiislamu, wakaja wao wakavamia na wakaweza kuutawala, sawa. Wa adam qudratihim ala daf'ihi, na waislamu wakawa hawana uwezo wa kuweza kuwazuilia maadui. Kwa hiyo wamekuja maadui, wamevamia, baada ya kuvamia wakaweza kushika pande zote, dara zote, shughuli zote. Kwa waislamu hawana nguvu, hawana uwezo wa kuweza kuwazuia. Fa fi hadhihi alhal yushtaratu fi jihadi ad-daf'i shurutu allati tushtaratu fi jihadi at-talabi wad-da'wa, katika hali hii kwamba waislamu walipovamiwa katika mji wao, walipokuja kuvamiwa katika mji wao wakawa wameshindwa kukabiliana na wale maadui waliowavamia, maadui wakawa wameshika hatamu katika ule mji, hapa sasa kutokana na hali hii ya kutokuwa na nguvu kwa waislamu, basi hapa pata sharitisho za shuruti ambazo utoewa shuruti hizi katika jihadu at-talab wa da'wa. Hii ni jihadu ad-daf'i, hii ni jihadu ad-daf'i. Ama jihadu ad-daf'i ina hali mbili. Hali ya kwanza ni ile hali ambayo waislamu maadui wanakuja, umeweza kukabiliana nao, na hali ya pili maadui washashika ile mji, ima kwa baada ya mapigano wakawa wameshika, wengine wakauawa, sasa wengine wakabakia. Sasa hawa waliobakia na tayari wao wameshika idara zote, wameshika kila kitu, nchi wameshaiteka, hapa ni vipi? Hapa hukumu yao hawa inaingia katika hukumu ya ya jihadu at-talab wa da'wa. Yaani maana yake itabidi sasa wao wanataka kupigana, lazima yatahakiki yale mambo, zile shuruti ambazo zitakana zitahakiki katika jihadu at-talabi wa da'wa. Sisi tumefahamiana? Lakini ukiangalia asili yake hii, hali hii ni jihadu dafi. Kando maulama hapa wakazigawanya hii jihadu dafi, inagawanyika katika sehemu kuu mbili. Katika hali mnavamiwa mufajaa, na katika hali za tayari mshavamiwa na wale washaingia, washika kila sehemu, ima kwa wingi wao au kwa ubora na wingi wa silaha zao, yeye mmeshindwa, ina maana zile mbinu za vita mmeshindwa. Hapa sasa mnaama kutoka katika jihadu ad-daf'i inakwenda katika jihadu at-talabi wa da'wa. Ina maana ili sampambane mkabiliane na maadui itawapasa mkamilishe zile shuruti ambazo zipo katika jihadu at-talabi wa da'wa, jihadu ambayo ya kutoka kwenda kukabiliana na makafiri katika miji yao. Hapa tumeelewana hapo? Je, vituvo? Na Sheikh akaweka kauli ya Imam Ahmad, anasema mwanawe Abdullah ibn Imam Ahmad, samitu abi yaqul idha adna al-imam al-qawm ya'tihimu an-nafir fala ba'sa an yakhruju. Imam anapowaruhusu watu watoke sasa pindi linapokuja jeshi la maadui kuja kupigana, fala ba'sa an yakhruju, hakuna ubaya kama hawa watoke waende wakakabiliana wale maadui wanaokuja kuvamia mji wao, kwa sababu hii ni jihadu ad-daf'i. Qultu li abi fa in kharaju bighairi ibn al-imam, je ikiwa sawadu watatoka basi na ruhusa na idhini ya kiongozi wakaamua waende tu? Qala Imam Ahmad akajibu akasema la, hapana, illa an ya'dhuna al-imam, isipokuwa mpaka atakapotoa ruhusa au idhini imam kwamba nendeni. Illa an yakuna yufajiuhum amrun min al-adu wala yumkinuhum, ila jambo labda iwe kwamba adui amewavamia ghafla na wao imewashinda wao, imeshindikana kwa wao, an yasta'dhinu al-imam fa arju an yakuna dhalika daf'an min al-muslimin, kwamba wamevamiwa ghafla na wameshindwa kuwasiliana na kiongozi kuhusu mashauriano kupata ruhusa ya kuanza vita. Basi hapa anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, fa arju an yakuna dhalika daf'an min al-muslimina, nataraji kwamba hii iwe ni katika jihadu dafi sasa ya kujilinda Waislam, kwa sababu hali iliyotokea wale mabwana au maadui wamevamia ghafla, watu wamesukia washavamia. Kwa katika maneno haya anasema fa hadha al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala farraqa baina halaini fi jihadi dafi, amefarakanisha ametofautisha hali mbili katika jihadi dafi, kwamba kuna hali ambayo ya kuvamiwa mufajaa na kuna hali ambayo ile hali, kuna hali ya kuvamiwa kwa matayari sasa ndio washaingia. Ina maana ndio kusema muallif ameziweka hali mbili katika jihadu ad-dafi kutokana na maneno ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pindi alipoulizwa na mwanawe kwamba hiyo yeye ndio kwa ni dafi, lakini dafu hii ima ikawa inasubiri kupata ruhusa, ama dafi ima aisubiri ruhusa. Na ili maalum wa maahudi fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika vita vya Uhdi, vita vya Uhdi Waislamu walikuwa katika hali gani? Waislamu walikuwa katika hali ya dafi, kwa sababu makafiri wametoka Makka wamekuja Madina kuja kuwavamia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alichofanya, akatoa amri, ina maana ni idhini yake Mtume, watu watoke baada ya kupita ile shura mashauriano, watu watoke ile dafi na kule kuwazuia wakafanyike nje katika silsila Jabal Uhud. Sisi tumefahamiana? Lakini je, itakapokuwa mufajaa ambao asubuhi umeamka au usiku tayari maadui washaingia katika mji, hii tuna hii haihitaji idhini, hii haihitaji idhini. Kwa hiyo hiyo ina maana ya mufaja ambayo ya dafi inaweza kuwa katika hali hizo mbili, ikiwa ile ya kukubali idhini, ya kutakikana ipatikane idhini ya imam kwa maadui wanakuja, bwana maadui wapo kilomita fulani wanakuja, basi kiongozi atoa amri, atoa wale makada wa jeshi wapange majeshi yao kwa ajili ya kukabiliana nao. Na katika hali hiyo katika dafi, ama ghafla kama tayari mabomu na silaha mbalimbali zinashuka katika mji na tayari wanajeshi wa adui washaingia katika mji wako mitaani bila tangazo lolote mlolipata, wanajeshi wa maadui wako mitaani wanapiga watu, wanapiga hivi na hivi, hapa vipi? Hapa huu mufaja hauna tena kusubiri idhini, hauna kusubiri idhini, kila mmoja atakabiliana na adui kwa namna ambayo itakayokuwa nyepesi kwake yeye. Wabihi تعلم أن قول من قال من العلماء رحمهم الله جهاد الدفع لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب kwa maneno haya yalitangulia basi ufahamika yale maneno ya maulama aliyosema baada ya maulama aliyosema kwamba jihadu dafi la yusharatu fihi ma yusharatu fi jihadi talab aisharutishi ndani yake yale ambayo yanashurutishwa katika jihadi talab. Maneno haya ambayo yanapatikana katika vitabu vya maulama anasema laisa ala itlaqihi, ayachukuliwi haya moja kwa moja akaachwa tu, la bali kuna wakati mwingine ni jihadu dafi, lakini itasharifishwa kupatikane nini, kupatikane zile shuruti ambazo upatikana katika jihadi at-talabi wa da'wa. Wa innama muraduhum fi hali kaunihi min babi dafi sa'id wa hiya fi suratain madhkuratain wallahu al-muwaffiq. Baada hapa taendelea al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwa kauli ya kutilia nguvu hayo kuonyesha kwamba hizi hali zinazopatikana katika jihad dafi. Kwenda moja kwa moja katika ukurasa wa 256 shurutu wujubil jihad, ambapo hapa ndio tutakuwa tamalizia darasa yetu, ukamilifu wake utakuwa katika kipindi cha kesho insha Allahu ta'ala. Kwa hili ni la msingi sasa na kuondoa zile shubuha zote ambazo zilivyo. Tulijaribu tukuonyesha huko nyuma kadri ilivyopita zile aina jihad na hukumu zake, ni mukaddima alitangulia. Sasa shuruti wujubu jihad, sharti za wajibu wa jihad ambaye ni jihadu talab wa da'wa. Hii ni jihadu talab wa da'wa, hii nimefahamiana jihad. Sasa kwamba leo Waislamu watoke waende wakakabiliane na makafiri katika miji yao, jihadu talab wa da'wa. Sharti zake ni hizi fuatazo. Dhakara ahlul ilmi fi dhawabit wujubi aljihad al-umuri taliya. Al-awwal al-islam wal-aql wal-bulugh wadh-dhukura wal-hurriya. Sharti ya mwanzo ambayo ndani yake na vipengele vitano ikiwa na Uislam, huyo mtu awe Muislam, wal-aql na awe na akili timamu, thamma junun mwehu poyoyo, huyu hawezi kwenda katika vita, anarudishwa. Si tuko pamoja? Huyu ni mwehu mwenda wazimu, yani maana yake au tahira, tuko pamoja? Huwezi kupeleka, anaweza akachukua silaha akageuzia enzie, atakuwa na yeye rufi anhu alqalam. Sasa mtamfanyaje tena? Mchukua umetia katika jeshi, umetia wehu. Naona anaweza akachukua akachukua bomu akapiga na adana. Unaona shughuli hiyo. Sasa walbulugh, na vile vile kubale utu uzima, mtu amefikia hadhi ya utu uzima. Wadhukura na wanamume, manake sema bulughu watu wadogo hawatakikani, hawaruhusiwi watu wadogo kushiriki katika vita. Na vile vile wadhukura na wanamume, wanawake hawaruhusiwi. Sasa sijui wale wanawake wanaopenda kuwa wake wa Boko Haramu kule na wanawake wa shababi, sio na wapata wapi dalili? Umeona mada ya ujinga wao kwa nao. Walhurria, na vile vile uhuru, yani mtu asiwe, yani huyo mpiganaji asiwe mtumwa, huyo mpiganaji asiwe mtumwa. Kitu kwa pamoja, alhurria, ikiwa mtumwa la yeye aende kupigana illa biidhni sayyidihi, kwa ruhusa ya bwana wake. Na hili linathibitisha katika Uislamu utumwa upo mpaka leo, utumwa upo mpaka leo, na ndio maana ahkamu za riqi bado zipo mpaka kesho, kuendelea kwa ukafiri na makafiri. Basi ipo ama kukosekana kwa watumwa, ndio hawapo, lakini ikipatikana sababu ya kupatikana, basi inafaa, na sababu yake si nyingine bali ni jihadu fi sabilillah. Pakawa makafiri wameshindwa, wametekwa, watoto wao na wanawake wao wanaingia katika utumwa, wanaingia katika utumwa. Ndipo kama kawaida, na dalili zipo, na nitaenda hivyo ila nitakuma saa. Tunaangalia katika hashia namba 3, fa amma al-islam wal-bulugh wal-aql fa hiya shurut al-wujub sa'ir al-furu'. Ama uislamu na kubale na akili, hizo ni sharti za kuwajibika mambo mbalimbali ya furu'. لأن الكافر غير مأمون في الجهاد وأن كافر أمنك يا كشريكش الجهاد هذا فني خيانة وكتوهوت لأنه كافر والمجنون لا يتأت منه الجهاد إبراهيم مجنون والصبي ضعيف البنية نبي لبيرة يولي mtoto mdogo kwamba yeye ana jumbile na mwili wake mdhaifu dhaif al-aql dhaif al-jism dhaif kulli shay li sigharihi kwao mtoto aliyokuwa nao baada ya jabale wakad ruya an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aradahu yawma uhd wa huwa ibn 14 sana falam yujizhu wa aradahu yawma al-khandaq wa huwa ibn 15 sana fajazahu والحديث المتفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزة الخندق حديث 1497 نمسلم حديث 1168 أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ثم سلم المكابو عبد الله بن عمر سكو يبتب أحد ثم المكابو أنا كابو جيشي وتوقف فريدي أنا مكابو ولو ليبان وانغاليا wale madhaifu wale wagonjwa anaangalia jeshi lake na zile silaha sawa akapita kwa Abdullah ibn Umar wakati huo Abdullah ibn Umar ikiwa na umri wa miaka 14 ikiwa na umri wa miaka 14 haja fi riwaya miaka 13 Mtume sallama hakumruhusu maana yake akamrudisha nyumbani akamwambia wewe rudi kwa sababu gani alimrudisha Mtume sallama kwa sababu ni mdogo kwa sababu ni mtoto sawa wa aradahu yawm al-khandaq na akamkagua siku ya vita makanda aliyakuwa ikiwa na miaka 15 faajazahu Mtume sallama akamruhusu Abdullah ibn Umar kushiriki vita makanda nalo vita vyake vya kwanza kushiriki Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na vita vya kwanza vile kushiriki Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo hii ni dalili inayoonyesha kwamba mtoto aruhusiwi kushiriki katika vita, na mtoto shar'an ni yule ambaye hajabaligh, hajaota akatokwa na manii au hajatimia miaka 15. Shar'an kubaligh kunathibitika kwa njia hizi: ima kutimia miaka 15 au kuota, kaota akajikuta ametokwa na maji, ameota akajikuta ametoka na maji, basi huyo aitwika amebaligh. Mwanamke anaongezeka kwenda siku zake. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ. قمبا مولما متفقيانا في فرض جهادكم ونمك ولا قمتوتو يلي أنبايا جبال في فرض جمهيله. أما دليلي هي حرية، وأما الحرية فتشترط لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج. قام ثبتي متومة صلى الله عليه وسلم ولكوا كمبايع متحر جيو إسلام نجهاد. أما أمجا متومة فينا بسيما جيو كمبايع متومة سلم جيو إسلام نقوم بتشريكة كجهاد متومة سلم ألكوانا كتا kwa mtumwa kwamba ana kuslimu na ushika katika jihadi, alimkatalia bia hapana, kwa sababu wewe ni mali ya bwana wako usiwi, kwa sababu jihadi ni ibada, na ibada ambayo wakati mwingine hupelekea kusafiri kwenda sehemu za mbali kwa ajili ya kupigana, basi hii si wajibu kwa mtumwa. Kama vile kwa hija si wajibu kwa mtumwa, hija si wajibu kwa mtumwa. Na vile vile ama adhukuria fatustaratu lima jaa an Aisha radhiyallahu an Aisha binti طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج حديث 1520. أنا سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله mwambia wewe mjumbe wa Allah, nara aljihada afdal amali afala nujahid, sisi tunaona jihadi ni amali iliyokuwa bora mno, je, na sisi tupigane jihadi wanawake tushiriki na sisi? Qala: la, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana. Eh? Kala la, sema hapana. Lakinna afdhal jihadi, lakini jihadi iliyokuwa bora kwa wanawake, hajjum mabrurun, ni hija iliyokuwa safi kabisa, ambayo haijachanganyika na maasi ya aina yoyote. Kwa hiyo wanawake kwa wao jihadu si nini? Si wajibu. Jihadi ya wanawake ni nini? Ni haji. Jihadi ya wanawake ni haji. Ni kuonesha kwamba wale wake wa Boko Haram na Shabab kwamba hawako sawasawa katika mwendo wao. Naam, walianaha laysat min ahli alqital dha'fiha wa khawriha wa quriha wa dhalika la yasam laha wa la yajibu ala khunta mushkil. Wala vile vile jihadi si wajibu kwa mtu ambaye khunta mushkil. Khunta mushkil ni yule ambaye mwenye mbea mbili. Simefahamiana? Yaani katika hizo mbea mbili zilizokuwa nazo, hizo hali mbili zilizokuwa nazo, la mtaraja ahaduhuma, moja haijapata nguvu kwamba huyu ni mchana ni mvulana, au huyu ni mwanamke au ni mwanamume. Sisi tumefahamiana kwa sababu ali annahu la yu'lamu kaunuhu dhakara, hajafahamika kwamba huyu je ni mwanamume huyu, huyu ni mwanamume ama aliyokuwa na mbili kataraja aina moja kwa baadaye katika umri wake alipofikia sauti uzima kaenda zile alama za ujana dume zikawa zimedhihirika, basi huyo anakuwa katika hukumu ya nani? Huyo anakuwa hukumu ya mwanamume. Ama anapokuwa amedhihirika zile alama za kike, ana matiti na ile alama ya kike ndio ambayo inafanya kazi, ya kiume ipo ipo tu kama imekuwepo, basi huyu yulhaqu ila nisa, kwamba uunganisho katika kundi la nani? Katika kundi la wanawake. Sisi tumefahamiana lakini baada ya tabayan kwamba huyu kwa katika hali gani, sio wajibu kwake, sio wajibu, sio wajibu, sababu bado ya rajah moja ya zile hali mbili, kwa kwamba jihad sawa lazima fala yajibu ma shakki fi shartihi, si wajibu kwa sababu ni mashaka ya sharti yake, wanamume je, huyu mwanamume au mwanamke, kwa sababu ni hali kwa yeye ajulikani mwanamume mwanamke, kwa sababu ile shaka ile kwa imeangukia, basi uachwe aingizwe katika wajibu katika kundi hili la ujana dume. Ama sharti ya pili, sharti ya pili idhnul imam, idhn al imam, kwamba ni ruhusa ya kiongozi, ruhusa ya imam, ruhusa ya khalifa, sultan, malikun, raisu, ruhusa yake. Kama sasa tunakwenda na kurupuka, huyu anaondoka tu. Nimesikia huko bwana kuna kikundi cha majangili kipo huko kimejificha msituni, basi naye anatoka huyo anakwenda. Unaenda wapi? Unawajua hao? Simefahamiana. Anaenda naye baadaye kwa sababu ndokashafika, hana njia ya kutoka, naenda kwa jangili. Naye anakuwa nini? Anakuwa jangili. Au awe katika wale ambao minal mujahidin, bwana anakuwa minal jangiliina. Sisi tumefahamiana? Naam. Athalith القتال من ورائه او من ينيبه kupigana vita nyuma yake au nyuma yule ambaye naibu wake ambaye alichukua nafasi leo hii katika mambo ya shuuni alharbia wal maraka, viongozi wanakuwa wao wanatoa idhini, lakini kuna watu wale makamanda vikosi vinakuwa vimegawanywa katika watu magawanyika vikosi, kwa hiyo kuna watu kuna kila kikosi na kiongozi, yule kiongozi na kiongozi wake, kiongozi wake kiongozi wake, mpaka mkuu wa majeshi, mpaka amiri jeshi mkuu, kwa mujibu wa nchi mbalimbali kwa utaratibu wa majeshi unapopangwa. Sisi tumefahamiana kwa hiyo idhni al-imam wal qital min wara'ihi au man yunibu, au yule ambaye ana naibu wake ambaye ndo kawaida tujalendo, yeye ndio kamanda wa kikosi, kwa hiyo yule wale wote walikuwa chini yake watasikiliza masharti yake yeye. ودل على هذين الضابطين ان هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وهو ما جرى عليه الصحابه فاننا لا نعلم ان احدا منهم خرج مجاهدا بغير اذن الامام انما كانوا يجاهدون يخرجون للجهاد تحت رايه الامام والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين فاتى المؤلف كما inaoneshwa dalili za hizi sharti mbili ni ile sunna ya Mtume sallama na vile vile na mwenendo wa makhalifa wake waongofu, na hivyo ndivyo walivyokwenda, wa huwa majara alayhi sahaba, na ndivyo walivyokwenda kwa taratibu huo masahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala anhum. Anasema inna la na'lamu anna ahadan minhum kharaja mujahidan bighairi idhni al-imam. Sitafahamu yoyote katika hao katika asri ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam wala ahadi khulafa'ir rashidin wala ghairihim min al-muslimin, kwamba kuna mtu yoyote alijitokea tu huyo akatoka akawa yeye kwamba anakwenda kupigana. Hakuna kitu kama hicho. Kama leo Shabab anaweza akatoka nyumbani kwake au chini kwake akaenda kuungana na makundi ya kijangili, haifahamika hivyo. Sisi tunafahamia inama kanu yujahiduna wa yakhrujuna liljihadi tahta rayati al-imam, isipokuwa walikuwa wakitoka na kwenda kupigana jihadi wakiwa chini ya bendera ya kiongozi maarufu mwenye kujulikana na aliyekuwa katika msimamo wa sawa sawa. Sisi tumefahamiana wa khuruju an sabilihim, khurujan sabil mu'minin, ama kutoka pasi na kufuata taa yao au viongozi. Mtu akawa anajiendea anajiamulia yeye mwenyewe tu afanye anavyofanya, tayari kesho katika redio katika gazeti bwana kwamba kuna nini anakwenda tu, basi hii ni khurujan sabilil mu'minin, ni kutoka katika njia ya waumini kwenda, yaani maana kwenda kombo, umekwenda nje ya utaratibu unakwenda nao waumini. Anasema wallahu yaqul wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sifahamiana yule ambaye atakayempiga pande mtume sallallahu alayhi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada yake kudhihirikiwa na kubainikiwa yeye na ana uongofu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, na akawa anafuata njia sio kwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuongoza kule alikoelekea, wanuslihi jahannama, na vile vile tutamuingiza mtu huyo jahannam, wa sa'at masira, na ni mafikio yaliyokuwa mabaya hiyo jahannam, ni mafikio yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo kwenda kinyume na utaratibu huu ni kwenda kinyume na sabili almu'minin, na kwenda kinyume na sabili almu'minin ndio kwenda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio kwenda kinyume na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Walio ibn al-imam na dalili nyingine katika hilo, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu kurasa wa 258, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yut'i al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani wa innama al-imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi فإن أمر بالتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. Hakika huyo amemti Allah, yani atakayemti mtume sallallahu alayhi wa sallama hakika yake mtu huyo amemti Allah. Wa man asani faqad asa Allah, na yule atakayeniasi yani atakayemwasi mtume yani faqad asa Allah. Wa man yut'i al-amira faqad ata'ani, na yule atakayemti amiri wake kiongozi wake hakika huyo ata'ani amenitii. Wa man ya'si al-amira, na yule atakayemwasi amiri faqad asani hakika huyo ameniasi. Wadih. Wa innama al-imamu junna, hakika imamu ni ngao. Yuqatalu min waraihi, tupigana jihadi nyuma yake kwa amri yake na kwa idhini yake. Kada warai, nyuma yake na vile vile kwa amri yake na maelekezo yake, sio kwenda tu. Sisi tunafahamiana hapa, kuna watu wanaitwa Hizbu Tahariri, watu wa Tahariri. Hizbu Tahariri hiki ni chama cha siasa ni ahlu bid'a wal khurafati wal zayg wal ma'siya. Hawa watu wa Hizbu Tahariri, hawa watu wameingia katika nchi hii mwanzo kabisa kuingia, wameanza kuingia Mwanza wameanza kuingia Mwanza maeneo ya kisiwa cha Ukerewe. Mwanzo kabisa fikra hizi kitokea Mombasa, zikaingia Tanzania kupitia Migori huko, kashuka Sebania wapi huko Tarime, mpaka zikaingia Mwanza katika wilaya ya Ukerewe. Tuingia fikra hii na vijana ambao walikuwa wakisoma katika mahadi ya Kisauni, wakawa wameokota uchafu kutoka kwa mtu mmoja kile daktari Mazuroi ambaye ni Muhizbu Tahariri huyu wakawa wameziingiza. Baadaye zikaenda zikaingia tena mara ya pili, zikawa zimeingia Zanzibar. Sasa zikatoka Zanzibar kwa nguvu yote na kasi yote, zikaingia bara kupitia Dar es Salaam na kuanza kuenea sehemu mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na kuenea maeneo mbalimbali ndani ya nchi hii. Hili ni kundi la kisiasa na si hivyo tu, bali ni kundi la bid'a, na waasisi wake na watu wake ni watu wa bid'a na watu wa sufia, ni watu ambao wanakusanya mchanganyiko wa urojo wa kila aina. Kwa hiyo kundi hili linatakiwa litahadharishwe, na alhamdulillah duati da'wa salafia wametahadharisha kundi hili sehemu mbalimbali, na vile vile tahadhari iendelee. Leo hii wana kiongozi wao sijui anaitwa mwanahabari sijui mwana nani, si ndio khalifa wao, mtu mmoja anaitwa Musa Kileo, anaishi Dar es Salaam maeneo ya Moshiba au kwa diwani au kusiku kwa Mkolemba huko, maneno ya majina yanakaribiana, ambaye ndio kiongozi wao, na mwingine khalifa wao sijui ndio mdudu gani anaitwa Ramadhani Moshi, hata Ramadhani Moshi. Hawa watu ndio watu ambao wanaliendeleza kundi hili. Sasa wao katika dawa yao, wao ni khilafa, wanachodai kila siku wao ni khilafa tu. Sisi tunawaambia wanapotufuata misikitini, tunawaambia kwamba sasa nyinyi mnataka au msikitini khalifa, tumemweka wapi si khalifa? Tunawaambia mtafuteni mu msikitini, labda chini ya membari anaweza kupatikana khalifa. Sasa misikiti ya kisalafu na membari hakuna kitu kingine, muangalieni kama yupo mchukueni. Sasa mnakuja khalifa, sisi tuna khalifa bwana, tumefahamiana. Sasa nyinyi si mnadai khalifa, kwa nini nyinyi msitangaze khalifa wenu? Kwa nini nyinyi msitangaze? Mtangazeni mtu mmoja wenu kwamba huyu ndio khalifa wetu, alafu sisi tutamfuata. Ukiwaambia basi bwana, ukitangaza tu anakamatwa. Sasa mnapokuja sisi na mama mtaka sendo mkamatwa wewe bwana. Tunataka khalifa, khalifa. Khalifa gani? Tunataka khalifa iko wapi? Huyu khalifa amekuwa mmoja, amekuwa kama vile tunda la embe linaning'inia hapa, sivyo? Nyinyi mmekaa kwa mdokaa chini ya pango au wapi? Tangazeni bwana, khalifa wetu fulani Musa Kileo. Watu wajue bwana, jamani, khalifa Musa Kileo kama bai, watu waje mpe bai. Tumefahamiana eh? Kama vile Abdul Aziz alivyojitangazia kwamba yeye ndio Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin au waumini wenyewe majahil. Abdul Aziz huyu ni kama yule mtu mmoja alikuwa Mwanza kule kaitwa nani yule? Abu Ismaili. Abu Ismaili nani ndio Lopadi? Nani? Ibrahim Leonard, sio Lopadi Leonard. Umeona? Yeye naye ndio Amirul Mu'minin pia. Watu wafujo. Tumefahamia sasa, wanasema bwana, unaona? Unaona? Al-Imamu Junna. Tena tuna imam, ninaoleza tuna imam tuna khalifa. Ndio huyo huyo. Sasa tangazeni basi tumuone. Si tayari nyinyi mna kikundi chenu, mna chama chenu, mtangazeni tumjue khalifa nani? Au Ata ibn Abi Rishta, ambaye ndio khalifa ambaye amejificha, ajulikani yuko wapi? Ajulikani yuko London, ajulikani yuko Lebanon, ajulikani yuko Palestina, ajulikani. Kwa nini anajificha? Ajitangazie tu. Kwa hiyo dalili yao bwana kwamba al-Imam Junna lazima tupate khalifa kwanza. Sawa, mtangazeni basi. Kwanza siatangaza basi sisi wengine hapa. Kwa sababu khalifa kawaida yeye kutahariri anatangaza hata kibaya, akifanya baya na watu wachache, alafu anakaa msikitini anajitangaza, jamani mimi ndio khalifa. Isijitangaza wengine tunakuja na fanya nini? Tunampa mkono wa utiifu wa taa. Sasa msije msikitini mkatuletea habari za ukhalifa hapa. Hapa hakuna, hamna khalifa hapa. Sisi tumefahamiana, mtangazeni khalifa wenu. Kwa hiyo unatakana kwamba innamal imamu junna yuqatalu min wara'i, kwamba ka imam ni kinga, ni ngao. Yuqatalu min wara'i, watu hupigana nyuma yake, kwa maana kwa idhini yake na ruhusa yake. Wa yutaka bihi fa in amara bitaqwa Allah, bitaqwa Allah wa adala, ikiwa taamrisha kiamrisha ucha Mungu na kafanya uadilifu, fa inna lahu bidhalika ajra, hakika kiongozi kwa jambo hilo alifanya atapata ujira uliokuwa mkubwa. Fa in qala bighairihi fa inna alayhi minhu, na ikisema kinyume na hayo, akisema lingine lolote ambaye mna kinyume na taa, mna kinyume na takwa, basi hilo ni jambo lake yeye, na yeye ndiye atakayebeba mzigo huo, na yeye ndiye atakayebeba mzigo huo, na watu haipasi kumtii kiongozi katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo hii ni moja ya dalili zinazothibitisha kwamba idhnul imam, na vile vile alqitalu min waraihi au min man yunibuhu. Sisi tumefahamiana, ina maana kila sharti katika sharti hizi na dalili yake, ni dalili kwenda kwamba kupigana, kama watu wanaamua kupigana lazima wawe na kiongozi amiri, na kiongozi huyu sio amiri wako. Safari mmetoka hapa mnakwenda zenu Kongo, mmepanda boti hapa ni bahari ya Tanganyika, mnamchagua jamani amiri wetu nani? Amiri wetu fulani. Kisha kwa na amiri tuanzeni mapambano. Ndio bwana, inama al-imamu junna, wewe ndio imamu bwana. Hakuna habari hizo, huu ujinga ad-dalal wa zaihu, ama vitu hivi havifai. Sisi tumefahamiana, huu ni mcharuko wa mcharukati ambao vitu havifai kuingizwa katika dini. Dini inakwenda kwa dalili. Sasa inakwenda mtu anaamua huko, anavaa mcharuko wake huko, anaamua fanya anataka afanye tumkiza katika dini, anakaa pembeni na anazua katika kichaka huko, anakuja msikitini anakuja kuwazushia watu, haya hakubaliki. bali dini huenda kwa dalili, na dalili zipo, sisi tumezaliwa tutazikuta dalili, tutaondoa, tutakufa, dalili tutaziacha. Inafahamiana sababu zimekuja, zimefundishwa na zimeacha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa haya mambo ya kuzuka haya ni mambo ambayo watu wanatakiwa wajihadhari. Dini hii haiendi dini hii haiendi haiendi kwa mcharuko wala mcharukati wala kuzuka wala mzukuati, hiyo haiendi kimtindo huo, bali inakwenda kwa mujibu wa dalili la kitabu wa sunna ala fahmi salafus saleh. Hii dini inakwenda kwa utaratibu wa namna hiyo. Kama mnavyoona tunaenda kipengele kimoja kimoja, na wakati huo huo vipengele hivyo tunavitolea nini? Tunavitolea dalili. Wale sasa mbona mnafurahia hivi? Wanasema zile nini, wanasema mufradati hizo mufradati. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على ماضي الجهاد تحت رايه الائمه برهم وفاجرهم، وهذا فيه ان الاصل في الجهاد ان يكون مع الائمه فلا جهاد بدون اذن الامام. Ina maana huu ndio mwendo wa maulama kwamba jihadi inakwenda chini ya kiongozi, bendera ya viongozi na imamu, awe mwema au fajir au mwovu. Wakati mwingine mza watu wakati wa mtihani wakapata viongozi waovu, lakini viongozi waovu kama ukiangalia katika tarehe ya Islam, viongozi walikuwa waovu, wanatuhumiwa kwa mambo mbalimbali, lakini baada ya kija masala ya jihadi, jihadu fi sabilillah mukatatul kufar, walikuwa wakitoa watu na wao wenyewe wakiwa safu za mbele kwenda katika jihadi. Ama ikiwa jihadu mukatatul bughad, wanatoa na kukabiliana na majangili. Ama ikiwa jihadi katika mukatalatu alkhawari, kwenda kukabiliana na makhawari watakfiriyuna, basi hao viongozi na hayo yote wanatuhumiwa, lakini wao wanatoka na walikuwa mstari wa mbele kabisa kwenda kukabiliana hayo. Kwa hiyo ni katika mwenendo ahli sunna wal jamaa kwamba kiongozi ikiwa mwema au ikiwa mwovu, si tumefahamiana ikiamrisha jihadi, basi watu inawapasa watoke waende katika jihadi. La ilaha illallah. وقال امام وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر لا يترك قد جاء اصول السنه الامام احمد بن حنبل نسمع كما جهادي نيenye kuendelea na viongozi mpaka siku ya kiyama. Kiongozi huyo awe ni mwema muislamu, lakini mwema na muislamu muovu, na kuna waislamu wema na waislamu waovu, waislamu wema na waislamu waovu, na hivyo mpaka kwa viongozi wa Kiislamu ndio anakuwa kiongozi, yeye ndio anatawala, lakini muovu anafanya mambo ya uovu, mambo ya maasi. Basi ikiamsha jihadi haiachi, watu wanatakiwa watoke waende katika jihad, waende katika jihad, kwa sababu lengo la wao ni ilahi kalimati llahi taala, ni kwa ajili ya kunyanyua dini ya Allah, neno la Allah tabaraka wa taala. Wazi. Waqala abu Jaafar at-Tahawi rahimahu Allah taala والحج والجهاد ماضيان ما أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. kwamba jihadi na hija ni zenye kuendelea pamoja na viongozi, kiongozi na viongozi wa Kiislamu, hiyo kiongozi awe mwema wao au mwovu, ila يوم القيامة. Sisi tumefahamiana, la yubtiluhuma shay'un wala yanqudhuhuma, hakuna kitu chochote ambacho kitabatilisha jihadi wala kitachovunja jihadi au hija. Hakuna chochote kitachobatilisha hija na jihadi wala kitachobatilisha wala kitachovunja hija na jihadi. Na haya ni maneno ya maulama katika kuthibitisha kwamba jihadun madhin inaendelea, lakini iwe chini ya viongozi, na si chini ya makundi ya kigaidi, isiyo chini ya makundi ya kigaidi. Maana yako mengi. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala يرون يعني أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أهل السنة والجماعة رجعت كلياو وما تناونا يا فامبا كسوامشا حجة نجهادي نجمع ووجنا في ينغوزي ويوما أو ويوفو نعايا متعيدا كيسكيا كما كتكفيريون ما تكفيري ودعنا فامبا نانيني بانا أمنا جماعة ولا يجيادي بانا أيو يجيو أمنا جماعة ولا يجمع ولا يجا akusabu hakuna bwana mambo bado hamna. Ndio maana misikitini ya wasali na maimamu, ukiona watu wanaanza jamaa ya pili, basi ukiona wanaanza jamaa ya pili, wewe pale tabu uona kwamba hawa ni takfiriyuna, hawa ni jamaa alhijra wa takfiri, usipate tabu kabisa. Ahlu sunna wal jamaa hawana tabia hiyo, ahli sunna wal jamaa hawana tabia hiyo. Katika alama zao katika miji yetu wanaanza, utaona kila siku anachelewa, watu wana kimswala yeye anaenda chooni. Sasa hajulikani kule chooni, anakwenda mara katoa kimswaki chake anapiga. Kila huyu bwana kila siku kimswaki chajiti hiki amalizi tu. Kumbe anakimbia jamaa mali imam. Anapiga piga dawa huko, usipiga dawa wanaongezeka, watu wana wawili, watatu, hao wanakwenda, wanne, wanakwenda, watano, wanakwenda mara misikitini kunaanza vurugu. Mkiwasema tena wanasubiri sababu kile kitendo kitendo kibaya lazima wasemwe. Na kiongozi wa msikiti lazima wakanye. Ukiwakanya tu wanapatuka. Ya kafiri huyu bwana, mnafiki. Mnafiki shingo yake halali bwana. Wale ukisikia hivyo ndo wanaanza kukuperemba, wanaanza kukufuatilia sasa wewe bwana. Wakikupata wanakuumiza. Sasa hawa watu hawa ndio ile katika muhadhara wa Sheikh Tembe Allah yahfadhu alipotoa tahadhara na kushirikiana kuhusu hawa watu. Wao wamebadilisha Ijumaa, wamebadilisha jamaa. Hata hija akamwambia hija gani kwa hija inaongozwa na Marekani. Hija akamwambia hija kiongozi wake kule Bushi au leo hii yule nani yule? Kiongozi yule nani? Yule Onyango. Naam. Ah ndio yule. Unaona ba? Ndio bando. Ndio eti yeye anaongoza hija. Hii ni uongo. Huyu ni nini? Huyu ni uongo. Aongoze si hija iongozwe na Marekani bwana. Hija iongozwe na Marekani. Inaongozwa na Falme ya Saudi kama sasa hivi yuko nani? Huyu Malik Salman ibn Abdul Aziz Allah yahfadhu. Sidefahamiana, anaongoza lakini wao kama bwana anaongoza Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu washafundishwa huko chochorona anapokaa kwamba Ijumaa, swala ya Ijumaa, swala ya jamaa na hija havifai. Havipo kabisa. Sasa huu ni mwenendo wao. Na kuna maneno mengine mbele yamenena Sheikh Uthaymeen rahimahullah taala. Nikusudia kuyasoma lakini muda umenishia. Kesho insha Allah taala tunaweza kuendelea vivyo bakia japo kwa kusoma tumaro kirama. Anasema muulizaji hapa ya kwamba ikiwa tutaanza na jihadun nafsi, je, hii jihadul qital itapatikana wakati gani? Sawa. Kwanza sio ikiwa inatakiwa wewe uliuliza uanze na jihadun nafsi. Hiyo nafsi yako uiweke sawa sawa katika taa ya Allah tabarak wa taala, wewe katika kutafuta ilmu, wewe katika kutekeleza yale ambayo uliyasoma. Uweze vile vile kuwalingania watu je hayo uliyasoma, uweze vile vile kuvumilia katika dawa. Hilo ndio linalokupasa sasa hivi. Sisi tumefahamiana. Ama wakati gani? Wakati wa jihad utakuja, kipindi ambacho hizo shuruti tunazozielezea dapokuwa zimetimia. Zikitimia shuruti hizi basi sala. Shuruti na kama hazijatimia hakuna jihad. Na kama hazijatimia hakuna nini? Hakuna jihad. Anasema Sheikh, nimepata shida kidogo. Kuna dawa inayofanyika kusapoti harakati za Somalia na kadhalika. Na watu hawa nao wanasema ni masalafi. Je, kuna salafi aina ngapi? Salafi aina moja tu. Kuna salafi aina moja. Sisi tumefahamiana? Kuna salafi ya aina wao wengine ndio wale wanajiita salafia jihadia, salafu jihadia. Hawa ni watu wa bid'a. Hawa ni watu wa bid'a wa zaid wa dhalal. Hawa ni watu wa bid'a. Sisi tumefahamiana? Ni watoto na wajukuu wa makhawarij. Watoto na wajukuu wa makhawarij. Na sahihi huenda masalafu wale makhawarij kwa sababu kila watu na masalafu wao. Sisi tumefahamiana? Kila watu na masalafu wao. Basi hawa ni wajukuu zao. Ukisikia salafia jihadia, salafia siasia, salafia harakia, wote hao juu yao makundi ya dalali. Ama salafiyuni, salafiyuni ni masalafu. Sisi tumefahamiana? Ama masalafu ni masalafu. Hao wengine salafu jihadia ni makundi ya dalali wasipate taabu. Ukimsikia mtu analingana namba Somalia ujue huyu ni katika wale wale ni watu waliopinda. Na analingania watu katika uharamia. Huyu imamu amiri anapatikana kwa njia ipi? Tufanyaje ili tumpate? Unaotaka wewe? Sisi tumefahamiana. Huyu anapatikana kile tamkini ya Muslimun. Kipindi kwamba Waislamu wanapokuwa na nguvu. Ina maana Waislamu wanapokosa nguvu mambo yao yote hufaraganyika. Na hii ndio hali iliyopo. Kwa kukosa nguvu hali yao watu hufaraganyika. Kwa kukosa dini, kwa kuacha dini, kwa kuacha misingi ya dini, mambo yao Waislamu yote yanaparaganyika. Kwa hiyo kuparaganyika haya na kukosekana vitu kama hivi ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kwamba watu wameacha dini. Sasa ili apatikane watu tushikamane na dini. Watu wana akida iliyokuwa salima. Upate manhaji iliyokuwa ya sawa sawa. Upate dini kila mmoja, kila nyumba, kila mtu familia yake na nyumba na mitaa na kata na vijiji, na tarafa na mikoa iwe kwamba Waislamu wapambanuke na watu wengine. Waislamu wao wanatekeleza wanawake wa Kiislamu wavae hijabu za kisheria, sio hijabu za kanga kanga hivi jikanga kanga tu hivi zivyoeleweka vimeandikwa maandishi maandishi humo kama katika nini hivi bodaboda au bajaji, kwamba watu wavae hijabu za kisheria, kwamba hali hii idhihirike kwa Waislamu wenyewe, basi Allah tabaraka wa taala ataleta tamkini kwa Waislamu. Lakini hali kama hii ambayo tulikuwa nayo Waislamu sisi, ni watu Waislamu wa kahawa kahawa, elimu zinafundishwa, watu wamekaa muda mrefu katika vijiji vya kahawa, elimu zinafundishwa, watu katika mabara wanacheza kera, wanacheza draft, wanafanya hivi, elimu zinaendelea, alafu hawa anakuambia kiongozi, tampata wapi kiongozi namna hiyo? Tampata wapi kiongozi namna hiyo? Tampata kiongozi shetani. Lakini kwamba watu turejee katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na tutamaye tuwe na tamayuzi, kwamba sisi tumaizike, tupambanuke, kwamba julikane kama ukipita kwamba huyu ni Muislamu, sio kiolela olela tu, kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni mwanamama wa Kiislamu, mwanamama wa Kiislamu anauza nyanya, mwanamama wa Kiislamu anafanya shughuli hii, baba anafanya kazi hii. Basi Allah tabaraka wa taala atatuletea izza ambayo ameiahidi kwa wale ambao watakaotekeleza mafundisho yake shaa. Mateka katika jihadi, mateka katika jihadi, kukiwa na jihadi ya sheria, kiongozi ata kiongozi yeye ndio ambaye anatawalia jambo hilo, ataangalia wafanye kitu gani. Ikiwa amewagaia wale wapiganaji, basi wale wa mamlaka ya imani huko, inaruhusiwa kwamba wale watakuwa ni mali yako, na ukiamua kulala nao wengine atakuwa umwala, atakuwa umwala, kisha naruhusiwa hata kwa 5 6 10 15 20 sisi tumefahamiana na wake wa 4 na una wale vijakazi hata 15 hata 20 sheria ina inajudhisha katika hilo, na liko wazi katika milango ya ilmu jambo hilo, kwa sababu ni jambo lipo wala lina. Lakini kabla kufika huko, uwezo kafika huko bila kushikamana na dini ya kulikuwa dini ya sawa, dini ambayo iliacha na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi na kupita njia ya mkato. Fajazakumullahu khaira, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika.